Siemanko, co słychać? Dobra, już ci to daję. Ej, tu twoja baba dzwoni. Jest wkurwiona, nie uważaj. Halo. Zobacz, ty tego nie widzisz? Zawsze tylko ty i twój pokój. A ja? Co ze mną? Mówię do ciebie! Halo? Halo? Ty mnie w ogóle słuchasz? No właśnie, ty mnie nigdy nie słuchasz. Nie liczysz się ze mną. Mam cię gdzieś, wbijam w ciebie! Stól, kurwa, pysty, dziwko! Jak każdy! Czasem wyglądasz jak ropucha, a szepczesz rzeczy miłe dla ucha. Nie dotykaj mojego brzucha, nowy dzień dla tuka. A czasem nie zła z ciebie sztuka. Otworzyłem się przed tobą źle, jednym słowem muka. Jak każdy! Czasem wyglądasz jak ropucha, kochanie, co było minęło. Nie wróci, co się stało, nie odstanie się. Pytaj twojej matki, z pewnością dobrze wie. Jaka matka, taka natka. Jaka matka, taka kurwa natka. Jaka matka, taka natka. Jaka matka, taka kurwa natka. Jaka matka, taka natka. Jaka matka, taka kurwa natka. Jaka matka, taka natka. Jaka matka, taka kurwa natka. Chcesz ze mną grać, ty dziwko, czyja matka jest lepsza? Na wstępie musisz wiedzieć, że moja się nie wpieprza. Ta szmata myli mnie chyba z jakimś pojebanym. A na chuj mi sztuka ze strychem zerwane myślę. A co za pizda, co za tupę ciara. Ej, pierdol się szmato, duch mówi ci nara. Jaka matka natka. Kilka razy tak było i poszło jak spłatka. Jaka matka, o, taka natka. Jaka matka, taka kurwa natka. Jaka matka, taka natka. Jaka matka, taka kurwa natka. Jaka matka, taka natka. Jaka matka, taka kurwa natka. Jaka matka, taka natka. Jaka matka, taka kurwa natka. I nie mów mi, że jest inaczej. Jaka matka, taka kurwa natka. Raczej jestem pierdolonym świrem. I co z tego? A to nie znaczy dziwki, że trzeba pozbyć się takiego. Ej, weź uważaj człowiek, bo jak matka się wieprza, wiedz, że twoja baby mama jest nie lepsza. Jaka matka, taka natka. Jaka matka, taka kurwa natka. Jaka matka, taka natka. Jaka matka, taka kurwa natka. Jaka matka, taka natka. Jaka matka, taka kurwa natka. Jaka matka, taka natka. Jaka matka, taka kurwa natka. Jaka matka, taka. Co? Wiedz, że jak chcesz spierdolić, to do mnie swego. Tkwiłem w takim gównie, nie miałeś tego? Spytaj swoich koleżków, spytaj swego starego. Czy chłopaki nie mieli czegoś podobnego? Tylko spytaj, człowiek. I musisz być twardnik, i musisz bez mrużenia powiek obserwować, deptając w tym górsku. Idzie się zdołować. Tak, idzie się zdołować. Tak, idzie się zdołować. Jaka matka, taka natka. Jaka matka, taka kurwa natka. Jaka matka, taka natka. Jaka matka, taka kurwa natka. Jaka matka, taka natka. Jaka matka, taka kurwa natka. Jaka matka, taka natka. Jaka matka, taka kurwa natka. Że jak każdy, czasem wyglądasz jak ropucha. Szepczesz rzeczy miłe dla ucha, więc nie dotykaj mojego brzucha. I zabieraj z niego swoje pierdolone maski. Nie zadzieraj, nie rób tego, jesz z podłogi, a mogłaś stacki być.